यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2053 तदनुसार 24 जनवरी 1997 को सायं लगभग 4 बजे गुणातीत नगर सूरत में हुआ। राम सत्संग में आने के लिए यदि पति मना करे तो क्या करना चाहिए? सत्संग में आना चाहिए। पति मना क्यों करता है इसमें सोचने की जरूरत है, सीधा उत्तर नहीं है इसका। आप पति का कहना मानती नहीं होगा, इस वास्ते भी कहते हैं हमारे कहना तो मानती नहीं, सत्संग में जाती है क्या फायदा? तो उनकी आज्ञा मानो और सत्संग में आओ और उनको भी साथ लाओ कि आप भी चलो सत्संग में, तो उसे बड़ा लाभ होगा, उनको भी लाभ होगा, आपको लाभ होगा। छोटे बड़े बाल बच्चों को, अपनी बेटियों को, बहनों को, अपनी बीनियों को लाओ, सब सत्संग में आओ। सत्संग से बहुत लाभ होता है। एक तो कमा करके धनी बनता है, पैसा पैदा कर कमा कर धनी बनता है, और एक बोझ चला जाता है तो गोद जाने वालों को क्या जोर पड़ता है, कमाया हुआ धन ले जाए गद्दी पर बैठता है। ऐसे आप भजन ध्यान एकांत में साधन करके जो पूंजी संग्रह करते हो, वो पूंजी सत्संग में जाने से गोद की तरह आपको पूंजी कमाई हुई मिलती है। जिन लोगों ने पढ़ाई की है, मेहनत की है, बातों समझी है, और वो थोड़ी घंटाए में अपने उम्र की बात सब बता देते हैं, तो कमाया हुआ धन मिलता है ना गोद जाने की तरह, तो सत्संग से बहुत लाभ, बहुत लाभ होता है। आप साफ ही बिना के लाभ होता है। जैसे गंगा जी में आप देखा होगा, सोयाश्रम हम जहाँ रहते हैं तो गंगा जी के पत्थर बड़े गोल गोल गोल पत्थर है, वो गंगा जी के फेर लेके बड़े सुंदर लगते हैं। तो गंगा जी के प्रभाव में पड़े हैं, तो गंगा जी चलती है वह बड़े गुड़ते रहते हैं, लुटते रहते हैं। उसे वो गंगा जी बालू देखी है ना, बड़ी कड़ी कड़ी होती है, तो पत्थरों के टक्कर के घर बनी है, वे पत्थर गोल गोल साफ गोल हो जाते हैं। उनको परिश्रम करना नहीं पड़ता है। आप साहब ही गंगा जी के प्रभाव में गोल हो जाते हैं। गंगा जी के पास में जहाँ धारा बहती हो, वहाँ जाकर आप सुनो, गंगा जी की अधिक है और वही कंकरों की ध्वना अधिक मिलती है। मेरे काम पड़ा है वहां सुने का, तो कान लगा सो जाओ नजीक बालू में, तो खर खर खर खर खर खर बीच में तो उससे टक्कर लगते लगते ऐसे सुंदर सुंदर पत्थर बन जाते हैं गोड़े, उनको परिश्रम नहीं करता। ऐसे ही सत्संग में रहने वाले भाई बहनों के आचरण शुद्ध हो जाते हैं, भाव शुद्ध हो जाते हैं, विवेक शुद्ध हो जाता है। ऐसी ऐसी विलक्षण बातें हो जाती है जो वर्षों तक पढ़ाई करने पर उन पंडितों के नहीं आती, जितनी बातें सत्संगियों के भीतर में आप साफ आ जाती है, ऐसी देखी गई है बातें। तो सत्संग के द्वारा बड़ा लाभ होता है। पति की सेवा करो और सत्संग में लाओ, उन्हें आग्रह करो कि आप चलो सत्संग में। तो जब तक सत्संग को नहीं जानते हैं तब तक ऐसा रहता है, जानने पर स्वतः रुचि हो जाती है। बीकानेर में एक भाई अपनी माँ को सत्संग में पहुंचाता था, अब मोटर लाकर माँ को पहुंचा दिया, सत्संग के समय पीछे मोटर लेकर आता माँ को फेर ले जाता। तो एक दिन माँ ने कह दिया बेटा थोड़ा बैठ जाओ, तो माँ का भंग था, माँ के पास बैठ गया। अरे फिर रोजाना ही सत्संग आने लग गया, वो मैंने देखा है, मेरे से मिला है। तो जब तक किसी फल को न चखे तब उसका पता नहीं, जो मिठाई नहीं खा उसे क्या पता कैसा स्वाद है। इसे सत्संग न करने वाले नहीं जानते, सत्संग करने वाले जानते हैं। तो उनको लाओ, परिवार आदर करके लाओ, समझ के। वो कहते नहीं, तो कहना कि सब बात आपकी मैं मानूंगी, मेरी बात एक आप भी मानो, और आप जो कहो वो काम करूंगी, वैसे ही आपकी सेवा करूंगी, पर एक बात मेरी भी मानो। तो जो सेवा करने वाला है उसके सेव्य होता है, बख्शन में जाता है, तो आप जरूर मानेगा। आदर करो, वैसे करो, लड़ाई मत करो, प्रेम से आदर से करो, वे कह जैसे काम करो। सत्संग के लिए कहो एक बात मेरी मानो, तुम्हें आप सकते हैं। कह रहे हैं महेश्वरी समाज में लड़कियां कम हो रही हैं। लड़कियां तो कोई बात करें कम हो गई, तो ऐसे लड़के अग्रवाल समाज में विवाह कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। अग्रवाल समाज में विवाह कराया गोविंद जयदयाल जी ने, अग्रवालों के और महाराजों को सुमन कराया, बीस जाती है जो कर सकते हैं। आज तो महाराज मैत्रों के साथ करते हैं, मुसलमानों के साथ करते हैं और ले जाते हैं लड़कियों को, और आपस में हरेक के साथ में लड़का लड़की खुद, मेरे को तो शर्म आती है कहते हुए भी, लड़कियां कहती है मैं तो उनके साथ ब्याह करूंगी, माँ बाप से जो अपनी जाति नहीं अपनी जाति नहीं उनके साथ लड़कियों कहती मैं करूंगी, दिन तो हट कर लेती है, ऐसी बात मैंने देखी है। इस वास्ते माहेश्वरी है, अग्रवाल है, ये तो वैसी तो है। यद्यपि अग्रसेन भी राजपूत क्षत्रिय थे परंतु वे वेश बन गए हैं, इस वास्ते उनके साथ हो सकता है। जयदीप शेठ जी ने करवाया। आजकल टीवी का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हो गया, टीवी का, जिससे बाल बच्चों का बहुत बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, बहुत ही बात है। इसके लिए आप कुछ मार्गनिर्देशन करें। तो मैं तो कहता हूँ घरों में टीवी मत देखो, नावल मत करो, खोल मत, टीवी बीमारी, टीवी है अब बीमारी, बड़ी खै बीमारी है, नाश करने वाली बीमारी है, ये बीमारी बहुत खराब चीज है। महाराज क्या बताऊ, मैंने बातें सुनी है, माता पिता भाई बहन साथ में बैठे हैं और चित्र गंदे गंदे चित्र आते हैं, शर्म नहीं आती आप लोगों को देखते हुए, बहुत गंदगी आती है उसमें, इस बार टीवी कृपा करके न देखें। बच्चों से भी कहना रहेगा आप हट मत करो, परंतु इतने भी आदि हो जाते हैं महाराज, एक दो छोरा मर गया टीवी न देखना कह दे मना कर दे जिसने, ऐसा व्यसन है, ये व्यसन बड़ा खराब होता है। जैसे लोग तो भगवान के नाम कर अभ्या का अभ्यास, विद्या का अभ्यास करो, शब्द दूर कर दूर जैसे रखो, जैसे दो पास, एक हरि भजन उपास और विद्या अभ्यास। इस वास्ते नाते में सिनेमा है ये, नाते को कृपा करो, कृपा नाथ अपने को बचाओ, बुरे बुरे व्यसन उसमें आते हैं। बीकानेर में एक सिनेमा बहुत पुराना, उसका नाम है किस्मत, उसमें जेब कतरना सिखाते हैं, तो कोला तो मेला होता है, उसमें बेचारे कोई बैल का ऊंट खरीदने के लिए, पशु खरीदने के लिए रुपये लाते हैं उधार, वे स्नान करने गए रुपये गायब, गंगा जी के किनारे क्यों के रुपये ऐसे चले गए, उस जेब कतरना सिनेमा में सिखाया जाता है, उसे शिक्षा मिली है। मैं तो कहूँ किस्मत हो, किस्मत फूट की तुम्हारी, तो ऐसी बात है, तो बड़े दुर्गुण दुराचार उसमें आते हैं, व्यभिचार आता है, बहुत खराब चीज है। सिनेमा मत जाओ, ये होटलों में और जो खान पान बहुत खराब, उसमें बहुत बिगाड़ होता है। ऐसी मैंने कई बातें सुनी है, एक होटलों में जाता है तो हम नहीं जा, हम खाएंगे, अच्छा अच्छा खाओ मत, तुम लोग चलो तो सही, तुम भी खाते हो बैठे रहे, कहीं तुम खाए में बैठे रहते हो, उसे ठीक नहीं है, तो भाई हम तो होटल का नहीं खाते, अच्छा यूँ करो तुम अपने साथ में कुछ ले जाओ, वो तुम वो खा रहे हम वो खाते रहेंगे, अब तुम खाने लग गए इधर याद कर देखो तो सही, लाओ भाई वेजिटेबल लाना, ला खराब मत जाना वो खाना, अरे भाई चमचा भाई वैसे ही वो शाकाहार मांसाहार, फिर वैसे ही हो गए, ऐसी कथाएं सुनी है मैंने। तो ये संग का दोष होता है, जैसे सत्संग से लाभ होता है ऐसे कुसंग से बड़ी भारी हानि होती है, बचपा। कल आपके प्रश्नोत्तर में बताया कि विधवा विवाह अनुचित है, तो क्या विधुर विवाह उचित है? विधुर विवाह, विधुर विवाह भी उचित नहीं है। आप अगर करो तो ये करो, जैसे दो चार बाल बच्चे हो न करे, अगर बाल बच्चे न हो तो करे, क्योंकि पानी देने वाला चाहिए ना पीछे पिंड और पानी। मैंने ये बात साफ कही है, विवाह हमारे सुख के लिए नहीं करते थे, आराम के लिए नहीं करते थे, वंश परंपरा रहे, जैसे पिंड पानी देता रहे, साध परंपरा हमारी चलती रहे धर्म की, उसी लिए करते थे। तो विधुर विवाह कर सकते हैं, परंतु बाल बच्चे नहीं हो तब, और सब जो चार पालक है तो उसको नहीं करना चाहिए। मैं उसमें सहमत नहीं हूँ, शास्त्र भी सहमत नहीं है, शास्त्र आज्ञा देते हैं पिंड प्राणी की, पिंड पानी देवे बड़े को, इसके लिए वास्तव में देखो हमारी रीति क्या है, ब्रह्मचारी होते हैं दो तरह के, एक वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी, एक होते उपकोर्वाण ब्रह्मचारी। हमारा जन्म होता है केवल कल्याण के लिए, ध्यान लेकर सुनना भाई, तो बहुत ही बातें कही, मैं कैसे कहूंगा अपनी बातें, बहुत से प्रश्न आ जाएंगे वो कहूंगा, परंतु मेरे मन की बातें भी है कही क्या नहीं कही, तो मैं बोले तो कह दूंगा। क्या कह रहा था, उपकुर्वाण ब्रह्मचारी और नैष्ठिक। हाँ, दो तरह के ब्रह्मचारी, तो ब्रह्मचारी होकर पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई करते ही उनको शिक्षा मिलती है कि भगवत प्राप्ति करना है, इस मानव शरीर से केवल तत्व ज्ञान, भगवत प्राप्ति, मुक्ति, कल्याण करना है, बार बार जन्म मरण में नहीं जाना है, ये खास हमारा सिद्धांत है मनुष्य जन्म मात्र का। तो दो से ब्रह्मचारी करते हैं, जो विचार के द्वारा, शुभ विवेक के द्वारा, समझ के द्वारा जब त्याग कर सके तो वो आबाल ब्रह्मचारी रहता है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी सदाई ब्रह्मचारी रहे, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाता है। और कहते विचार के द्वारा हम भोगेच्छा को मिटा नहीं सके तो थोड़ा देख करके उसको छोड़ देंगे, ऐसे जो ब्रह्मचारी होते हैं वो उपकुर्वाण ब्रह्मचारी होते हैं, वो ब्याह करके फिर बालकों संन्यास लेकर भजन करते हैं। तो ब्याह करना कोई खास चीज आवश्यक नहीं है, भजन स्मरण करना, भगवान की प्राप्ति करना खास आवश्यक बात है। और बहनों माताओं के लिए लिखा है, जिसके 5-7 बालक हो जाए और फिर वो विधवा हो जाए, तो उस विधवा होने पर वैदिक धर्म का पालन करती है अच्छी तरह से, तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी की गति को प्राप्त होती है। आबाल ब्रह्मचारी रहे, जिस गति को वो प्राप्त होता है, 5-7 बालक हो गए, अब विधवा हो गई, विधवा होने पर ब्रह्मचारी का पालन कर अपना ठीक पालन करती है, तो आबाल ब्रह्मचारी की गति को प्राप्त होती है विधवा, ऐसा उसका विधान है। बोलो ब्याह कर क्या करोगी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी की गति होती है, विधवा होने पर भी हो गया, एक बार हो गया, हो गया बस, बार बार चढ़ तिया का सो तेल है, छोड़ी तेल बार दो बार तेल चढ़ती है क्या, वो एक होता है सकदेव पर दिए सावित्री सद्वान में आती है, एक बार ही होता है। सावित्री ने कहा थोड़ी सी बात कहूंगे, सत्यवान सावित्री बड़ी सती थी, वो कन्या सुंदर बहुत थी, राजा की कन्या थी, तो राजा ने कहा कि बेटी तेरे लायक मेरे को वर मिला नहीं है, इस वास्ते मैं अपनी कन्या को अयोग्य वर को देना चाहता नहीं, मेरी पुत्री सुख पावे आराम पर ऐश देता हूँ, तुम जाकर जाओ, तीर्थ आराम भेज दिया, साथ में बहुत सैनिक दे दिए और रक्षा दे दिए, तुम घूम फिर आओ, जिसको तुम पसंद कर लोगे उसके साथ में शादी कर दूंगा, जब तुम पसंद कर लोगे तो मेरे कोई दोष नहीं है, नहीं तो तुम्हारे लायक वर मेरे को मिला नहीं बेटी, इस बात की है तुम करो। तो वो तीर्थ हाल में गई, वहां सत्यवान को देखा, उसको देख करके उसने विचार कर लिया, वहां कुछ कहा नहीं, आकर के माँ से कह दिया कि माँ ऐसा माता पिता का भगत सत्यवान लड़का बड़ा अच्छा है, अपनी जाति कुल न कर मिलता है, तो उसके साथ शादी हो जाए। उसने अपने पिता से पति से कह दिया, पति उनको ले गया, तो उस समय में क्या हुआ कि सत्यवान का पिता राजा था, जो डाकुओं ने और मंत्रियों ने मिल करके राज्य छीन लिया और उसको निकाल दिया, वो जंगल में रहता था ऋषियों के कुटिया में, तो वहां पर वो राजा पहुंचा तो उसे कहा, वो अंधा हो गया था राजा, और वो सत्यवान सेवा करता माँ बाप की, एक लड़का था, तो कहे महाराज मैं आपको कन्या देना चाहता हूँ, तो उसने कहा कि मैं आपको जानता हूँ और मेरा विचार भी था, परंतु अब मैं योग्य नहीं हूँ, आप राजकन्या है, हमारे भिक्षों में कैसे रहेगी, इस वास्ते हम स्वीकार नहीं करते, आपकी प्यारी पुत्री को हम दुख देना कष्ट देना नहीं चाहते। कहते कन्या खुद कह दिए, मैं भी कहता हूँ आप स्वीकार करो, कि हम तो बहुत आनंद से स्वीकार कर रहे, आप जैसा संबंध मिलेगा कहाँ का हमारे को, तो उसको दे दिया, फिर सब कुछ गहना कपड़ा खूब दे दिया, कब दे करके चला आया, वो आने पर वे कपड़ा कैसा है ऐसा रखते साधारण, तो लड़की ने सब गहना कपड़ा अपना रख दिया, जैसे सास ससुर के कपड़ा वैसे कपड़ा पहन लिया, सादा आदमी थे जरूर सादा, और वो सेवा करने लगी तत्परता से। तो बात क्या हुई कि वो जब मैं भूल गया बीच में, वो सब देख करके आई तो उस समय पूछा तो नारद जी महाराज आ गए। नारद जी से पूछा कि महाराज ये सत्यवान के साथ में विवाह करना चाहती है, वो लड़का कैसा है आप जानते हो सभी? तो कह बहुत ही अच्छा, बड़ा ही उत्तम है, माँ बाप का भक्त है, सत्यवान सत्यवान ही है, बड़ा सच्चा बोलता है, बहुत ही श्रेष्ठ है, ऐसा लड़का मिलेगा नहीं, हर एक इतना ऊंचा है और सब गुण है, एक गलती है, एक असर है उसमें। कह रहे महाराज कौन सी? कि आज दिन 12 महीनों का आज दिन वो मृत्यु हो जाएगी, मर जाएगा, वो उम्र इतनी है। तो पिता को दुख हो भाई, विधवा हो जाएगी, पुत्री विधवा हो जाएगी। इस बार भाई कह तू विचार कर। तो उसने लड़की ने कहा, सावित्री ने, कि पिताजी ये सकृत शत्रु पथ थे, मानो जो नारा नारा होते थे एक बार होता है, और विवाह होता था एक बार ही होता है, दो बार कभी नहीं होता है। तो मैंने मन से स्वीकार कर लिया है, अब पिताजी जो पूछा मेरे भाग्य की है, दूसरा ये हो नहीं सकता, मैं दूसरे को कभी इस दृष्टि से देख सकते नहीं, उम्र भर में मेरा जो होगा सुख दुख होगा मैं तो वही चाहती हूँ, मैंने स्वीकार कर दिया, स्वीकार तो प्रतिपादन तब वो विवाह कर दिया। तो वो देखती रही, देखते देखते वो दिन आया कि अमुक कल दिन है ये। वो लड़का जाता जंगल में लकड़ी काट सूखी लाकर बिक्री कर उससे जीव का चलाता था, तो उस दिन वो जाने लगा तो उसे प्रार्थना करी कि आज मैं आपके साथ चलूंगी। तो क्या मैं कैसे नहीं जाऊं, मैं बिना माँ बाप के कहे नहीं ले जा सकता किसी तरह से। तो सासू जाकर पता पड़ी कि मैं एक मांगती हूँ, 12 महीने होना लगा है मेरे को, कोई बात नहीं, एक बात मांगती हूँ, आज मैं जाऊंगी। उसने व्रत कर लिया, पहले दिन भूखी रह गई कि बेटा आज तू भूखी है और जंगल में बड़ा कठिन होता है जाना करना, कि मैं जाऊंगी आज, तो मेरे को आज्ञा देनी पड़ेगी, पैरों पड़ेगी, मैं कोई बात आज 12 महीने मांगी नहीं, एक ही बात मांगती हूँ। तो उसने कहा भाई तेरे ससुर कहते हो जाओ कि ये आप कृपा करो, आप छुट्टी दिला दो। तो उन्हें पति से जाकर कहा महाराज बहू कहती है कि मैं आज पति के साथ जंगल में जाऊंगी लकड़ी लाने के लिए। उसने ही कहा ऐसे कैसे भेज दें, अंधे हो गए थे वो, कह भेजे। फिर बहुत ज्यादा कहा कि मैंने कभी कोई बात नहीं मांगी, बहुत आग्रह करती है, अच्छा बेटा जाओ आगे दे दी। तो वो चला पार दिखाते दिखाते सरा वृक्ष ऊपर जाकर शुरू शुरू कटिया का नीचे ना की और कह के दिखा बस मेरे जी घूम रहा है। तो कुनारी फेंक दी तो नीचे आ गया, आज मेरे ठीक नहीं है। तो सावित्री जानती थी आज मृत्यु है, नारायण बाबा ने कहा है, तो आप सो जाओ। तो कपड़े से हवा करने लगी ऐसे और सुला दिया, गोदी पर शेर रख के सो गया। हवा करने लगा तो धर्मराज आया, खुद जमराज भैंसे पर चले हुए, लाल लाल वस्त्र ऐसा मुख, और वो आया ये प्राण निकालने लगा। तब पूछे महाराज आप कौन है? कह मैं धर्मराज हूँ खास, क्यों आए हो? तेरे पति की उम्र खत्म हो गई है, इस वास्ते इसको लाने के लिए आया हूँ। तो महाराज मैंने तो सुना है कि धर्मराज के दूत आते हैं, ऐसा सुना है, आप कैसे आए? कि मेरे दूत आए थे और तू पति बचा है, दूतों की ताकत नहीं ले जाए, इस बात से स्वयं आऊ पहले जाऊंगा। अच्छा महाराज, तो वो आपने नीचे से दिया, उसमें से प्राण निकाले। महाराज वो जल्दी मेरे पीछे पीछे ये भी चलती कि तू कहाँ जाती है, कि तू माँ बाप के पैदा हुए और पिताजी ने दान कर दिया, अब इनको ले जाए, मैं यहाँ कैसे रहूंगी, मैं जाऊंगी। धर्मराज ने कहा कि देखो बेटा हमारे लोग में मर कर जाता है, जीता नहीं जा सकता है, कि महाराज आपकी कृपा से मेरी रुकावट नहीं होगी, मैं जाऊंगी। महाराज ठीक पति प्रता है, जा सकती है। तो बेटा तुम्हें होगा मेरे से वरदान मांग ले, तो वरदान मांग लूंगा। ये वरदान मांगा कि पहला वरदान ये दो कि मेरे जो सास ससुर है उनके नेत्र ठीक हो जाए, कि तथास्तु। फिर जाके अब क्यों जा रही है, अब मैं जाऊँ महाराज, मैं देखिए आप जैसे महात्मा पुरुष मिले, 12 अधिकारी है धर्म के, उसमें धर्मराज बड़े ऊंचे अधिकारी है धर्म के, तो आप जैसे महापुरुषों का दर्शन हो, एक तय वरदान मिले और वरदान दे रहा हूँ, कैसे एक वरदान? क्या कि हमारे ससुर का गया हुआ राज्य मिल गया, अच्छा राज्य मिल जाएगा, फिर चलने लगी। फिर भी अब कुछ जाती है कि आपसे एक दूज वरदान मिलता है, आप जैसे महापुरुष मिले और मिले, अच्छा एक वरदान और ले लें। तो कहा कि मेरे भाई नहीं है, मेरे 100 भाई हो जाए, अच्छा हो जाएगा। फिर चले अब कुछ जाती है कि आपका भेंट हुआ, आपकी भेंट नहीं तब वरदान मिलेगा। तो क्या चाहती है कि मेरे भी 100 पुत्र हो जाए, कि हो जाएगा। फिर जाने लगी कि कैसे जाती है, आपने सोचो वरदान क्या दिया है आपने, क्या होगा। भैया तो पूरी 100 बेटा तेरे 100 बेटा हो जाएगा, कह दिए। क्यों कह रहे भैया, अच्छा तू ले जा, 400 वर्ष की उम्र होगी और 100 बेटा तेरे होगा। वो लेकर आ गई दिमाग प्रवेश हो गया और वो सत्यवान कहने लगा, आज तो क्या सपना आया भाई, आज तो तुम ऐसी, चलो जल्दी थोड़ा रह गया, जल्दी चलो। तो चले गए, फिर मैं बात बताऊंगी। गए वहां पर, पांच बात से बताई तो धर्मराज को जीत लिया महाराज, प्रतिपदा ने। तो मैंने सगाई हुई जगह में, सगाई हुई नहीं, ना माँ बाप को किया है, ना वागदान दिया है, ना लड़के को पता है, केवल स्त्री ने कहा था कि मैं स्वीकार कर लिया, ये 2 बार नहीं हो सकता। और कितनी जोखम है कि 12 महीने में इस दिन मर जाएगा, कि मर जाओ वो बेशक दूसरा नहीं हो सकता, तभी तो ब्याह होता है, आप शायद बोलो। सगाई हुई, सगाई भी नहीं, वागदान भी नहीं हुआ, केवल लड़की ने स्वीकार कर लिया, उतने पर वो डटी रही। सावित्री सत्यवान की कथा आती है, इस वास्ते भेद विवाह नहीं होता। तो क्या पूछ, क्या पूछते हैं, पूछा था विवाह नहीं होता, विधु विवाह होता ही नहीं, विवाह कन्यादान हो तो विवाह होता है। पिता ने माता ने तो दे दिया, दान कर दिया और लेने वाला मर गया, अब कन्यादान कैसे होगा, जो विवाह से होते ही नहीं, वो तो नाता है जो कर लो। आपके मन में कोई एक छोटा प्रश्न, हाँ बोलो बोलो। कहते हैं हम एक ऐसे संस्कार में चले गए थे जहां मूर्ति पूजा का निषेध होता है और भगवान के नाम में भी एक विशेष विधि के अनुसार लेने से ही लाभ होता है, ऐसा हमको बता दिया गया था, लेकिन अब हम इस दुविधा से निकलना चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए। आप भगवान की पूजन करो, मूर्ति की पूजा करो, भगवान का पूजन होता है, मूर्ति की पूजा नहीं होती। हमारा सनातन सिद्धांत भगवत पूजा कहता है, मूर्ति पूजा नहीं कहता है। मूर्ति पूजा आज आप करते हो, भगवान का पूजन नहीं करते, तो मूर्ति पूजा तो करते हो, सुंदर मकान बनाते हो, सजाते हो, सुंदरता देखते हो, क्या ये मूर्ति पूजा नहीं है, क्या ठाकुर पूजा है, काश लेकर ये मूर्ति पूजा है, ठाकुर जी पूजा है, छोड़ा छोरी को सुंदर सजाते हैं देखते हैं, क्या ये ठाकुर पूजा है, ये मूर्ति पूजा। मंदिर में जाते हैं, सशंकर चक्र सगिरी सफेद वस्त्र, भगवान की स्तुति करते हैं, चतुर्भुजम नमामि विष्णु चतुर्भुजम, चतुर्भुज भगवान को ध्यान करते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते। वहां मूर्ति पूजा कहते हैं अमुक पहाड़ से सिलावट ने घड़ा है, आपको पत्थर आया है, अमुक जगह पत्थर हो महाराज, वो पूजा मूर्ति पूजा होती है। दूसरी मूर्ति पूजा को नोट में नोटबुक नोट के साफ एक कागज दे दे, मूर्ति है कागज पर, मूर्ति है और नोट क्या है तो कागज एक मूर्ति है, तो मूर्ति पूजा करते हो, बड़ा आदर करते हो, जिससे कल्याण हो जाए वो मूर्ति पूजा नहीं करते, जिससे पतन हो जो फंस जाए वो मूर्ति पूजा करते हो। ईश्वर पूजा नहीं है, भगवत पूजा नहीं है, ये भगवत भगवत पूजा है। तो बहन से कहना है आप अपने भगवान का पूजन करो, भगवान का नाम लो, आपका धर्म है जिसमें अपनी जहां ब्याही गई हो वहां अगर मूर्ति पूजा करते हो तो आपकी मूर्ति का पूजा करना खास धर्म है, भगवान का पूजन करो, मूर्ति पूजा नहीं है, मूर्ति में भगवान का पूजन करते हैं, मूर्ति में आह्वान होता है, मूर्ति जहां पधराई जाती है वो प्राण प्रतिष्ठा होती है, बड़ी विधि है इसकी। अब थोड़ा समय में क्या कहूँ, जरूर करना चाहिए। एक और छोटा सा प्रश्न, मेरे को तो प्रश्न का उत्तर देने में आनंद आता है, तो सोचना पड़ता ही नहीं, मन में कुछ है ना आपको कहने के, इसलिए तो हमने ये सुना है कि गर्भपात में इसलिए हिंसा नहीं है कि 40 दिन के बाद उसमें जीव आता है, तो इस प्रकार के प्रचार प्रसार के कारण से हमसे ये पाप हो गया, अब आपसे हमने सुना है उसके अनुसार हमें नाम जप करना है, तो 1,00,000 नाम जप कितने समय में हो जाता है ताकि हम इस पाप से मुक्त हो जाएं? 5-6 घंटा जप होता है, 5-6 घंटा में हो जाता है। और 40 दिन में जीव आता है ऐसा? 40 दिन जीव नहीं आता है। आप थोड़ी कृपा कर डॉक्टरों की बात देखो, डॉक्टरों को पूछो। कई लोग कहते हैं कि हमारे संतान नहीं है, तो मैं कहता हूँ डॉक्टर से परीक्षा कराएंगे नहीं? ये स्त्री का दोष है कि पुरुष का? मानो रज में कोई दोष है कि वीर्य में दोष है, तो दोष उस बताते हैं भाई पुरुष में दोष है, स्त्री में दोष है, ऐसा बताते हैं। उस दोष निवारण करने की दवाइयां भी है, मंत्र भी है, कई है। तो वो जीव आता है, आप सुनते नहीं हो डॉक्टरों से? हमारे संतों की बारी में आता है, एक बार भग भोग हुए जीव हटे 9,00,000, एक बार शिशक हुए 9,00,000 जीव जाते हैं वीर्य में। वीर्य में कीटाणु होते हैं, 3 तरह के कीटाणु होते हैं, एक गोल गोल से होते हैं, एक लंबे लंबे होते हैं, उसे पूछ होता है, दूर भी देखो वो दौड़ते हुए होते हैं। एक ऐसे जीव होते हैं जो हिलते रहते हैं, दौड़ नहीं सकते, एक मुद्दे से पड़े रहते हैं, ऐसे 3 तरह के जीव होते हैं वीर्य में। जो सत्य वृद्ध जीव है वो जीव जा करके गर्भाशय में, स्त्री के गर्भाशय में चिपकता है, वो चिपकता है वहाँ, वो मांस बन करके बड़ा बनता है, वो कुछ दिन रह के बड़ा होता है, बेर के समान होता है, बेर के पास केवल बहुत समान होता है, उसके बाद में बढ़ता धड़ निकलती है, धड़ के बाद में हाथ पैर निकलते हैं, फिर माथा निकलता है, ऐसे बनता है। तो पूर्व पहले जीव होता है खास वीर्य में ही, वो जीव होता है तभी गर्भ होता है, अगर जीव नहीं हो तो गर्भ नहीं रहेगा, गर्भ रहेगा ही नहीं। बाद में जीव नहीं आता है तो लोग कहते हैं ना, वो कहने का अर्थ दूसरा है उसका, जीव तो ठेठ से ही होता है, जीव बिना बढ़ेगा कैसे? पौधा होता है, जीव बिना बढ़ेगा कैसे? ऐसे गर्भ बढ़ेगा कैसे? बिना जीव बढ़ जाएगा? सूखा काठ अथवा पत्थर का टुकड़ा क्या बढ़ता है? क्या भीतर प्राण वहीं से बढ़ता है? जैसे चना है उसको भिजो दो, माठ है बाद में भिजो दो, वो बढ़ जाए, बड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते प्राण आ गया उसमें, प्राण संचार होता है पहले, बड़ा हो जाता है, फिर बड़ा होकर फिर अंकुर निकलता है, वो प्राण है। तो उसमें प्राण पहले है, पहले प्राण शक्ति नहीं है, तो दिनों के बाद उसमें प्राण शक्ति आती है जिससे गर्भ इधर घूम सकता है, वो प्राण शक्ति आती है, विशेष प्राण विशेष जागृत होते हैं, चलने क्रिया करने की शक्ति आ जाती है, उसको कहते जीव आया है। ऐसी बात नहीं है, जीव आरंभ में होता है, और जिस वीर्य में जीव नहीं होगा उसका गर्भ ठहरेगा ही नहीं, कभी नहीं ठहरेगा। तो वो गर्भ जो ठहरता है वो गर्भ कीटाणु होता है उसे ठहरता है, और उसके बिना पुरुष संयम कर नहीं सकता, उसको सुख देने वाला जो उस वीर्य का संबंध विच्छेद होता है उसमें सुख होता है, वह सुख जिसने दिया और उसका गर्भपात कर दिया, इसके समान कोई कृतज्ञ है? जिसके बिना आप रह नहीं सकते भाई और बहन, अपने पति से रह नहीं सकते, वो सुख दिया और उससे वो जीव पैदा हुआ, उसका नाश कर देना, उपकार करने वाला को उपकार करो, सेवा करने वाला सेवा करो, सुख देने वाले को सुख दो, तो सुख देना दूर टुकड़ा टुकड़े काट देना, कितने हत्यारे हो बताओ। आपको इतना सुख दिया जिसके बिना आप रह नहीं सकते, वो बिंदु पतन होता है, उसके बिना आप रह नहीं सकते, और उसमें वो जीव होता है। तो जीव ने गर्भ में स्थित होकर और आप दोनों को कितना सुख दिया उसने, और फिर रह गया वहां, तो उसके नाश करते हो। इसके समान कोई विश्वासघात, इसके बिना कोई बहुत हत्या कोई है संसार में? मैंने पूछता हूँ, कोई हत्या नहीं, समान बड़ी भारी हत्या ये है, आपको सुख देता है जिस बिना आप रह नहीं सकते स्त्री पुरुष को, अरे उसको फिर उसी का नाश करते हो, इसका कोई पाप है क्या बताओ? कोई दूसरा पाप हो सकता? महान पाप है, बड़ा भारी पाप है। यद पापम ब्रह्म हत्या या द्विगुण गर्भपात, ब्रह्म हत्या का पाप बड़ा महा पाप माना है, उससे दूना पाप होता है। वो बेचारा कुछ भी कर नहीं सकता, रो नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता, अपने दुख को प्रकट कर नहीं सकता। गर्भपात पुस्तक देखो आप, उसमें देखा है लिखा है, उस गर्भपात करने वाली फिल्म बनी है, उसने कहा 10,000 गर्भपात मैंने किया है, और जब वो फिल्म बनी देखने लगा तो भाग गया वहां से, ये काम मैं कभी नहीं करूंगा, ऐसा उस पर असर पड़ा है। वो जीव घबराता है, जहां नस्ल जाते हैं कतरने, वो जाती है तो दीवार के भीतर होता है, गर्भाशय के भीतर, उसे पास याद आते ही घबराता है, छोटा बच्चा फिर वो काट में अरे खून आता है उसमें, बिना जीव खून आ जाएगा, बिना जीव संसर हो जाएगा। जीव होता है पहले आज में, पहले पहले जीव होता है, पीछे गर्भ गर्भ से चिपकता है। जिस जीव नहीं होगा उसके गर्भ रहेगा नहीं। जिसमें जीव तीन तरह के होते हैं, वो चलने फिरने वाला जीव नहीं होगा तो गर्भ ठहरेगा नहीं। इस बात से जीव होता है उसमें। दूर पीर से देखते हैं डॉक्टरों को आप पूछो, एक बार गर्भ हो गए जीव होते हैं 9 लाख, 9 लाख मैंने कहा तो डॉक्टरों के 9 लाख से ज्यादा होते हैं, 9 लाख जीव होते हैं। एक दो जीव चिपकता है, दूसरे जीव गिर जाता है ऐसे ही, इतना कुछ पास इतने जीव होते हैं उसमें। बहुत हत्या हुई मनोदास नारी तभी संगोर की विशाख जीव बते 9 लाख की हत्या होती है। तो इस वास्ते बड़ी बड़ी हत्या है, मामूली हत्या नहीं है। आप जरा सोचो, आपको जितना सुख दिया है, जिस सुख का आप त्याग कर सकते नहीं, मेरे सामने कहा हम नहीं संयम नहीं रख सकते, जिस सुख बिना आप रह ही नहीं सकते, इतना बड़ा भारी सुख दिया। घर में आने से आपके बिंदु छूटने से सुख हुआ, यार उस सुख से वो स्थापित हुआ, और उसका नाश करो, उसकी सदाई कृतज्ञ रहना चाहिए। भागवत में आया है, लोग कहते हैं उसे प्राण पीछे से आते हैं, भागवत भागवत में देवभूति माता और महाराज कपिल जी का संवाद है, उसमें लिखा है माँ के सामने गर्भ में कैसे आता है बालक, कैसे सब महाराज कपिल देव जी माता देवभूति कह रहे हैं। तो वो गर्भ में आता है, उसको पूर्व का ज्ञान होता है, 100 वर्षों का ज्ञान होता है। इस वाले घबराता है कि महाराज अब मैं आपकी भक्ति करूंगा, 100 जन्मों का ज्ञान होता है। 100 जन्म में मैंने भजन नहीं किया, अब भजन करूंगा, 100 जन्मों का ज्ञान। तो एक ऋषि महर्षि का ज्ञान है, बड़े ऋषि महर्षि जो त्रिकालय के ऋषियों मंत्र दृष्टा है, शास्त्रीय और वेदों के मंत्र जिनको जानते हुए, इतने बड़े भारी ऋषि की हत्या है, मामूली आदमी की हत्या नहीं है वो ऋषि। 100 जन्मों की बात याद है, उसको मार देना कितनी बड़ी हत्या है। ऐसा ऋषि मिलना आप संसार में मिलना मुश्किल है, 100 जन्म का जो ज्ञान हो कोई मिलता है। हम बहुत व्याख्यान देते हैं पर पता नहीं है पहले पहले क्या जन्म हुआ, कहाँ में बीते पता ही नहीं है। 100 जन्म का ज्ञान है, वो बाहर आते ही ज्ञान भूल जाता है तो रोने लगता है। क्यों रोने लगता है? वो ज्ञान क्या, ये संसार हवा लगती विस्मृत हो जाता है। तो इतना बड़ा बड़ा ज्ञानी है वो, ऋषि महात्मा है, संत है वो। इस बात करी बड़ा भाई पाप है, तो बहनों से कहना है आप नाम जप करो, भजन करो, जिसे वो पाप छूट जाए, पश्चाताप होना चाहिए, असली पश्चाताप, उसे पाप हटता है। नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम एक सेठ था, उसके 7 बेटा थे, बड़ा धन था, मोल से रहते थे, आपस में बड़ा प्रेम था। 6 बेटों का शादी हो गई, 7वें बेटे की शादी करी, विवाह किया, तो वो बहू वीरगमन में आई, मुकला में वो आई, वहां रहने लगी। तो 6 जेठानियां उसकी, 6 जेठानियां आपस में बारी बंदी हुई। इतने बड़ा धनी होकर के भी रसोई बहुओं ही बनाती थी, नौकर नहीं बनाता था। तो उनकी बारी बंदी हुई थी, तो बारी बंदी हुई थी तो 3 निर्माण 6 टाइम की बारी सब क्या, उसके बाद में पीछे बारी उसी का आवे। तो वे कहती, आज मेरे सिर दर्द है, आज मेरे बच्चे का विचार करना है, आज नहीं करूंगी। तो भाई तुम करो तुम्हारी, भाई हमारी बारी में तैने कही क्या रसोई, मैं क्यों करूंगी। ऐसी दाई देखी उस लड़की ने जो 7वीं आई बहू सोकी, तो उसे विचार आया कि मेरे पिताजी ने तो कहा कि बेटा जाओ वहां काम धंधा करना, सबसे पहले काम करना, और ये तो काम धंधे के लिए कहती हम क्यों करें, तू कर रहे हैं, और वहां से मैं करूं होना चाहिए। तो लड़ाई होती है इसमें। तो उसने क्या किया, जल्दी उठ करके स्नान कर साफ बहुत कपड़े पहन करके रसोई जा बैठी, रसोई बनाने लगी। तो लोगों ने देखा, सासू ने देखा, जेठानिया ने देखा। तो सासू ने कहा, बहू तू क्यों करे, छह है तेरे दिशा में, छह तीन दिनों से बारी आती है, तू क्यों करे रसोई पूजे करो। तो माजी मेरे को वंचित क्यों रखो, ये सेवा मेरे से क्यों छीन ली, मैं क्यों वंचित रहूं, मैं भी बनाऊंगी। रसोई में बड़ा पुण्य होता है, रसोई में पुण्य होता है, घर में रसोई बना देगा। आप ब्राह्मणों को भोजन कराते हो पुण्य होता है कि नहीं, साधुओं को आप भिक्षा देते हो अन्न देते हो होता है कि नहीं पुण्य, का होता है तो घर का अन्न खा रहे जो पाप होता है, बड़ा भारी पुण्य होता है। घर तो आपके घर का बनाऊंगी मैं, वो तो पुण्य मेरे को होगा कि नहीं, इस वास्ते 12 महीने में भगवान मिल जाए, अगर प्रेम से रसोई जिमा जाए तो भोजन जिमाने का माध्यम होगा। पैसा मामूली खर्चे फरी से परिश्रम करके किया जाए रसोई तो कितना पुण्य होगा। सासू में जच गई, मैं दूसरे टाइम सासू जाल बैठ गई रसोई में कि मैं बनाऊंगी, कि आप क्यों बनाओगे, मैं आपके साथ वो आप बनाओगे, कहते मुक्ति चाहिए कि नहीं, ते तो छोटी हो, मैं तो मरने वाली हूँ, तो मेरी तो मुक्ति पहली चाहिए, इस बात मैं बनाऊंगी। अब मैं कैसे बनाऊंगी, तो बाप वो भी रसोई बनाई दूसरे, फिर वो बहू जाए छोटी जा बैठी, तो बात क्या है। तो सासू बोले कि तुम तो हो बिल्कुल मूर्ख, समझती नहीं हो, ये सबको लूट रही है। क्या लूट रही है, कि रसोई बनाकर भोजन कराती है तो पुण्य लूट रही है तुम्हारा, तुम आराम से बैठी हो रही, सब अग्नि के पास तपस्या होती है, इतनी तपस्या करके भोजन बनाती है, इसको पुण्य होगा। तो भाई हम तो नहीं छोड़ेंगे, हम बनाएंगे। अब बोला जो वो कहते मैं बनाऊ, अब जो पहले जाए बैठ जाए, अच्छा मैं पहले आ गई, आज तो मैं बनाऊंगी, दूसरे दिन हुआ दूसरी जाल बैठ गई, मैं पहले आ गई, आज तो मैं बनाऊंगी। तो आप लड़ाई, वो कहते मैं बनाऊ, तुम पंचायती, अच्छा भी तुम बारी मांग लो, लड़ाई ठीक नहीं, रोजी नारी राड आपस रियासी नहीं, बने जहां तक बाढ़ चटपट की जैसा करिया। तो बारी बनी तो 8 बनी, तू कर में 6 बारी हुई और मैं करूं मेरे 8 बारी हुई, 4 दिनों से बारी आओ, 4 दिनों बाद। तो भाई रसोई बनाने लगी, अब रसोई बनाने लगी तो छोटी बहू ने देखा भाई तू हाथ से काम गया, तो अपने पति को कहा कि गेहूं का बोरा लाकर रख दो, क्या करेंगे आटा पीसोगे। तो बोले पुरानी एक चक्की पड़ी थी घर घटे, उसमें सुबह आकर आटा पीसा, आटा पीस सुबह वही बारी वो ताजा आटा, उसे फुलके बनाए, रसोई बनाई, बड़े प्रेम से बनाने में आनंद आता है, तो चीमने वालों को आनंद आता है, रसोई बढ़िया बनती है, रोवती जाए पोती जाए तो रोटी जल जाती है, इधर हृदय जलता है, इधर आग जलती है, इधर रोटी जलती है, साग जलता है, जलने में जलना ही जलना होगा। तो प्रसन्नता से बनाई रसोई, भोजन के सब कहती आज तो चाय का ही हो रहे, कल चक्के में पिसाते हैं आटा जल जल गर्म हो जाता है, उसको चौड़ा कर समझदार आदमी होते हैं, चक्की में पिस कर आता है तो चौड़ा कर ठंडा कर देते हैं, नहीं तो वो जल जाता है। अब जले हुए आशा एक तो आटे के रसोई बने, एक ताजा हाथ के पीछे हुआ ठंडा आटा उसी रसोई बने, कितना लोग कहते आज तो चाय का ही हो रहे, फुलका बड़ा बढ़िया बना, क्या बात है कि आज तो इन्होंने पीसा है। अब साधु जी कहीं हम भी पीसेंगे, अब चक्की पर जाकर बैठ जाएंगे, मैं पीसूंगी, वो कहते तुम तो मैं पीसूंगी, कैसे मैं पहले आ गई। तो सब ने कहा एक एक चक्की घर में ले आओ, जो हम सब पीसेंगे। अब सब पीसने लगी, 2.5 शेर पूछे तो ही अर्धा कितना होता है, 20 होता है, अधमुनाटा हो जाए तो करेंगे इतना, कैसे बिक्री करो, हम तो मुक्ति हमारे चाहिए। कहते कोई रसोई बनाओ आटा तो हमारा ही चला गया, इस वास्ते मेरी जल्दी जल्दी मुक्ति होगी, कल्याण होगा, भगवान के दर्शन होंगे। तो अब सब पूछे अब 22 बज गया 8, अब वो पीसने में भी कहते हैं कि हम तो पीसेंगे ही, तो आटा बेचो साहब तुम्हारे, हम क्या करें, हम तो पीसेंगे ही। तो लड़के समझा क्या करें यार, तो क्या किया उसने, कि बीच में घर में कुआ था, उसके छींच कर एक कुआ था पानी भरने के लिए, तो वो दिन पहले जाए अच्छे कमरे पहन और बस जल्दी जल्दी उठ करके सब पलटा भर दिया, वहां से मटके सब भर दिए, नौकर आया वो देखा सब पानी भरा हुआ बैठा है, सेठ आ गए बैठा कैसे है, तो क्या करूं, पानी भरा कि पानी तो सब भरा हुआ है, ठीक नहीं गई भाई हुई, कहा करूं मैं कि पानी किसने भरा, क्या बात हुई। सेठ ने कहा तो साथ दौड़ू, क्या बात है कि पानी किसने भरा, वो गई बहू के छोटी बहू में, क्यों बीने कहने गया कि आप चुप रहो बोलू मत, मैं कोई अपने काम में निकालती हूँ पैदा करती हूँ, आप हल्ला कर देते हो, गांव को गांव सुन लेता है, आप बता दो आप चुप रहो कृपा करो क्या भरे बोले हलो मत करो बदल हुआ छेठाने खुद जा रहे भर लेने की पानी बेचारी बूढ़ी हाथ कोमल वो देखे बोलने के माता जी क्या करती हो हमारा काला मुंडा करोगी गिर पड़ोगी लग जाएगी चोट लग जाएगी और क्या इतनी सासू पानी भरे कितना हमारा काला मुंडा हो जाएगा। तो साधु जी के मैं भरूंगी वो कहे मैं भरूंगी अब जो पहले जाए वो जल भर दे अब जल भर दे क्या कर दे लड़की है क्या आप बैठाख माता में सुना है कि नहीं पानी का कितना महत्व है भोजन तो कोई कोई करे हरे भी तो पानी हरेक पी ले कुल्ला भी करे हाथ भी धोए पैर भी धोए कितना काम आवे पानी इतनी रसोई काम नहीं आती पानी का महत्व बहुत ज्यादा है इस वजह से पानी भरने में पुण्य होता है। तो सासू को मैं करूँ फिर अब जल्दी जाए वही बैठ जाए वही पानी भरे। तो शेठ बोला के नाकुर बैठा बैठा क्या करता है तो पहुंची अपनी सासू के पास के बाप जी को कह दो इसको जवाब न दे रहे बेचारी ये कैसे होगी दूसरे काम में लगा हुए। तो छोटी बहू कहती है असर पड़ा छोटी बहू कहती है सर अब बड़ी बहू से आदर हो गया छोटी बहू का ज्यादा शेर ने अच्छा अच्छा नौकर जवाब नहीं देंगे और काम में लगा दो और काम में लगा देंगे। अब क्या करे वो तो एक बर्तन मलने वाली आती थी जो काम करती और महीना भी देता और रोटी साग दे जाती अपने भोजन कर लेती तो वो वहां राख का कूड़ा लेकर बैठी है और जो भोजन करे उन्हें थाली मांझती है। उसने क्या किया कि राख का कूड़ा लेकर बीच में बैठ गई जो कोई भोजन करे उठे चट धर मांझे सास पहुंची बीन नहीं तो समझती नहीं कितना फायदा हुआ बता थोड़ा सा रुपया 5-7-10 रुपया लगता है भोजन कर लेती है वो मांझ लेती है तू करती है तू चलती है इसमें फायदा होगा तेरा गहना घट जाएगा और शुद्ध बलशक्ति पैदा हो जाएगा कितना नुकसान होगा बढ़िया समझो तो सही नफे में तो वह काम करती तू क्यों मरती है क्या माता जी झूठ उठाने का बड़ा माता में आपने सुना है महाभारत में ब्राह्मण भोजे तो भगवान कृष्ण झूठ उठाई यू झूठाना काम उनसे दर्जे का है महिला कपड़ा हो जाए तो परवाह नहीं बहना घट जाए तो परवाह नहीं पुण्य कितना होगा भगवान त्रिलोकी ने आज खुद ब्राह्मणों की पतन उठाई तो झूठ उठना बहुत ज्यादा माता ऐसी बात है। वही दिन त्याग सासू भी चट कोई देगा गिलास हाथ लगे कहीं थाली कहीं कटोरी डरने लगी तो वो सासू आज खड़ी हुई तो वो भोजन कर रहा था उसी की स्त्री भोजन खड़ी है देखो माता जी इस थाली पर मेरा अधिकार है ये थाली मैं मांझूंगी क्यों मेरा पति है जा जा तेरा पति पीछे बेटा मेरा पहले मैं मांझूंगा तू कैसे मान लेगी मैं मांझूंगी अब लड़ने लगी आपस में अरे बोल मैं मांझूंगा मैं मांझू अब लड़ाई होने लगी तू कर मैं हो गया मैं करूं हो गया वायु बदल गया घर का इस तरह का आप करो भला में काम धंधा आप लो और चीजें दूसरे को तो तीसरे बेटा है मान लीजिए भी अब मान ले उसमें बना कामयाब नहीं हुई अब क्या करें ये मटक गई माजी आप कहो मत ना एक दिन सुबह जल उठ गए झाड़ू दे करके सब बरिंदा सब झाड़ू पर साफ कर दिया और झाड़ू देने वाला आया कि आदमी झाड़ू नहीं देता है कहते हैं क्या सब सब साफ हर भाई एक दम इतना भी कोई रज्जी नहीं है सब सासू कही किसने दिया वो गई कहते ना झाड़ू दिया कहला मत करो सबरी भाई थी भगवान पहले सबरी कह रहा है थाय से थाय छे थाय छे रे वालो भक्ति तने बस थाय छे मोटा मोटा मुनि जनना आश्रम मुकी ने सबरी ने घेर जाय छे रे वालो ब्राह्मणों की डगर बुहारती थी तो भगवान पहले उसे घर पाए तो झाड़ू देने का बड़ा भारी महत्व है ये तो मैं दूंगी अब भगवान लगे अब वाले बारह साहब जैसा ने देख लिया अब पूछने की जरूरत नहीं छोटी बहू करे सासू वही काम करो अपने सब अब जो काम है बेटा सब करने लगे काम धंधा तो हो गया थोड़ा आदमी हो गया ज्यादा आपके क्या है कि काम धंधा ज्यादा अरे आदमी थोड़े इस बात नौकर रखो आप जरा सोचो आप नौकर रखते हो आपके नौकरी करने वाले साधु संन्यासी है क्या वे भी तो गृहस्थी है वे अपने गृह से काम करे, अपने घर का आपके घर का काम करे, अगर आप परगोड़ दो अपने घर का काम ही नहीं कर सकते, बड़े वो बड़े आदमी हो, बड़ा तो वो है दो घर का काम करता है, आप अपने घर का काम नहीं कर सकते, तो आप काम करो, शरीर अच्छा रहेगा, ठीक बढ़िया होगा। इस तरह से वो काम जो कार्य में सब काम करने लगे, तो महाराज प्रेम हुआ, जहाँ संपता संपत्ति नाना, जहाँ करता विपत्ति दिलाना। जिस घर में प्रेम होता है तो संपत्ति आती है, लक्ष्मी आती है, तो घर में महाराज धन बढ़ गया। धन बढ़ गया तो शेर ने कहा भाई अपने बहुत फायदा हो गया, तो स्त्रियों को देना चाहिए। स्त्री धन होता है वो पति का भी अधिकार नहीं होता है, चाहे बाप दे, चाहे ससुर दे, चाहे भाई दे, कोई भी देता है वो उसे कन्या का धन होता है, उसी धन होता है। तो शेष ने 5-7 गाड़ों की जोड़ी बना है, नौकर बना देखो 5-5-7-7 जोड़ी दे आओ सब कमरों में, सब धन दिया। वो पिताजी गए तो वो पहुंच बड़ी सेठाने के पास, कह देखो भाभी जी ये गहना आप रखो। अरे गहना दिया है ससुर, आपको दिया, हमारे को दिया, आपको तो दिया, मैं क्या करूं गहनों का, आपके छोरा है छोरी है, ब्याह होगा बेटी के देना पड़ेगा, बेटे को देना पड़ेगा, मरना बेटा है ना बेटी है, मेरे पिता का दिया हुआ गहना भी तुझड़ी भरी है, क्या करूं मैं, इस बात से लेना ही पड़ेगा। वो मैंने सब अपने जेठाने को दिया, जेठाने जो क्या बात है, आप कैसी बहू हो गई। सासू ने देखा कि मरी देती है, तो अपने पति से कहा शेठ देख लाओ मैं दू मेरी तरफ से। शेठ भगा राज धोती जोड़ा देते तो ये लड़ाई करती थी, क्यों दो जाते, आज ये कहती है। शेठ बड़ा खुश हुआ, अब रो दिया, वे जाकर अब देने लगी सब कोई। अब जेठाने सोचा रे छोटी बहू पर ये काम बढ़िया है, तो वो तो उन गणा पट गए, वो उन्हें घर में झाड़ पट कर लो जाओ, अब गणा हो गया ज्यादा, ये गणा इतना तो थोड़ा ही रहता है, चाहे 5 शेठ ला दो थोड़ा है थोड़ा होगा, अब बजाना पट गया ज्यादा, वो उधर पड़ गए उधर बढ़ गए, गहना बढ़ गया, इसलिए धोतियां देने लगे, कपड़ा देने लगे, सबको डाल दिया। अब वो सासू देवे जिसानी दे रानी देवे आपस में, तो महाराज चीज बस तो देने लगे और काम तो देने लगे महाराज जी। इस तरह से प्रेम प्रेम बढ़ गया, ऐसा प्रेम बढ़ा दुनिया में नाम हो गया कि अमुक सेठ के जितनी सेठानियां महाराज सबकी सब काम धंधा करती है और धन बहुत बढ़ गया। अब लोग आते हैं पानी पीने के लिए कि इस घर का पानी पिए तो हम शुद्ध हो जाएं, साधु भिक्षा के लिए आते हैं ऐसे घर का अन्न मिल जाता है, हमारी पवित्रता आ जाए, क्यों जिसमें त्याग है जिसमें प्रेम है तो लक्ष्मी भी बढ़ती है प्रेम भी बढ़ता है। सगा संबंध आ गया, हम तो छोरी इस घर में देंगे, हम छोरी भी इस घर की लेंगे जो हमारे घर में काम करे अच्छी तरह से, सगा संबंध जो महाराज छोरी देने के राजी हो गए और दूसरा छोरी देने के लिए राजी हो गए, सगा संबंध भी हो गया, सब तरह से प्रेम हुआ। तो काम धंधा तो अपने करना और आराम दूसरों को देना, ये दो बात है। ये घरों में आप करो और आपके लड़ाई हो जाए शुरू, जैसे सासू और छोटी बहू कहती है इसे आपस में, तो लड़ाई हो जाए तो हम सुने तो हमारे बड़ा आनंद होगा, और तू कर तू कर लड़ाई तो बहुत जगह होती है, मैं करूँ लड़ाई बहुत कम होती है, लड़ाई कहाँ है सब, उसमें तो प्रेम बढ़ेगा। तो इस तरह से आप घरों में काम करो कि जिससे आपका जीवन सुध जाए, ऐसे भाई लोगों को चाहिए काम करे तैसे वितरण किए, ठीक बहुत बढ़िया। तो इस तरह से घर का सुधार करो, सत्संग सुनते हो तो सत्संग में जो बातें आती वो काम में लाओ, ये काम में लाना है, काम धंधा तो अपने लेना आराम दूसरे को देना, तो आराम बढ़ जाएगा सुख बढ़ जाएगा और काम धंधा घट जाएगा। अगर तू करो तुम करो तो काम धंधा तो बढ़ जाएगा आदमी कम हो जाएंगे, ये तो जानते ही हो आप, आपकी तो बुद्धि काम करते हिसाब कर लो। तो इस तरह से अपने घरों में करो तो हम तुझे सुने वहां सुने तो आनंद आएगा, भाई ठीक है सुनो तुम्हें तो बड़ा भाई काम हो गया है, हमारे भाई बहनों में आपस में कुटुंब में बड़ा स्नेह हो गया है, अरे करोगे लड़ाई आपस में, तू कर लड़ाई करोगे तो लड़ाई करो कहेंगे तू सत्संग करती दूर तेरे सत्संग में लड़ाई करती है मेरे से, तो मेरे मुख तो हमारी सत्संग दूर क्यों कर रहा हो बताओ, हमने क्या कसूर किया, कर तो करती आप दूर पानी हमारी सत्संग, तो कृपा करो कृपानाथ सत्संग का आदर हो जाए, आपका जीवन सुधर जाए, आपका परिवार सुधर जाए, सगे संबंध हमें आपकी सुगंधि फैल जाए, कि भाई वो घर है बढ़िया जिसमें देखो कितना प्रेम से काम होता है, भाई लोग भी इस तरह आपस में करो। अब ज्यादा कहां तक कहूं, समय होता है लग, इस बार ज्यादा क्या कहूं, ये बात इतने में आप नमूना बदलो, आप तो महाराज नमन देखते हुए नहीं बोरा मिसाग लगी है पर खेलेंगे। हाँ ठीक है दाल अच्छी है सर ठीक अले खाटी लो तो नमूना नमूना हो जाएगा नमूना भाई नमूना उतारा आपको ऐसे नमूना करो फिर देखो कितना माल बढ़िया है माल फिर खरीदो माल माला माल हो जाओगे बढ़िया। पैसे से धनी नहीं होता धनी प्रेम से होता है। पैसा भी जहाँ प्रेम होता है वहां पैसा आता है। इस वास्ते सब तरह का धन बढ़ेगा आपस में प्रेम बढ़ेगा सगे संबंधियों में इज्जत बढ़ेगी आपके घर की लड़की देंगे आप घर में लड़की देंगे सब सगे संबंध में प्रेम से रहेंगे और ऐसा प्रचार होने से और घरों में भी ऐसा प्रचार होगा। साधु संन्यासी भी उस घर की रोटी खाना चाहते हैं उस घर का पानी पीना चाहते हैं जिसमें ऐसा प्रेम है। तो ऐसा प्रेम करो ये आपके हाथ की बात है। कोई पढ़ाई करनी नहीं कुछ खर्चा करना पड़ा नहीं कोई गहना कपड़ा खरीदना पड़ता नहीं कहीं जाना नहीं पड़ता सीधी सीधी बात है। काम तो मैं करूँ आराम तुम करो ये बात है। इतनी बात है इतनी उपलब्ध है। इस तरह से आप घरों में नहीं करो भाई लोग भी ऐसे करो पैदा इस तरह से करो प्रेम से। समय सब टाइम पर काम के समय पर आ जाते हैं तो सब युद्ध करने की प्रार्थना करते हैं। कर्म नाम तेरे चरणों में लगता हूँ तेरे काज पालन करने को आज्ञा तो मैं नियुक्त होता हूँ आज ये प्रार्थना है। तो ऐसी रोजाना करते हैं फिर गीता अपने से काम करते हैं। पांच श्लोक गीता का पाठ करते हैं जैसे यहाँ पाठ होता है यहाँ तो वही श्लोक होते हैं वहां रोजाना पांच श्लोक करते हैं तो गीता पूरी करते हैं। जितने कर्मचारी है सब हाजिर हो जाओ क्यों टाइम पर हाजिर हो जाते हैं अपने काम पर अपने गीता प्रेस का समय सबको देते हैं प्रार्थना के लिए गीता पाठ के लिए थोड़ी देर भगवान के नाम कीर्तन होता है उसके बाद अपने अपने काम में लगते हैं। तो आप भी ऐसे कारखाना है जिसमें ऐसा करो जिनके कई आदमी तो इकट्ठा करो और अपने घर में करो प्रार्थना जो काम धंधा करना हो पहले प्रार्थना करो फिर काम धंधा करो कैसी बढ़िया बात है। ऐसे शुभ कर्म करो कितना बढ़िया होगा। और बहुत सी बातें हैं और मैंने बहुत सी कही है उसी अनुसार अपना जीवन बनाओ तो आपके लिए मेरे लिए सबके लिए बड़ा शुभ होगा बड़ा अच्छा होगा। एक विशेष बात बताऊ ऐसा आप प्रेम का बर्ताव करोगे तो करने वाले सुनने वालों की सुने तो बात क्या है कि महाराज गीता जानने वाला साधु आया था तो गीता जी की इज्जत बढ़ेगी। अरे गीता में आप लोगोगे निहाल हो जाओगे ये महिमा गीता की है। स्वार्थ का त्याग कर दूसरे का हित करना दूसरे को सुख पहुंचा है पर दुख दुख पर सुख सुख सुख दुख दुख रहेगा पर रामायण माता है पराय दुख से दुखी पराय सुख से सुखी। तो पराय दुख से दुखी होने से उसका दुख दूर करने की चेष्टा होगी पराय सुख से सुख भोगने से नहीं रहेगी पराय दुख दूर होने से खर्च करेगा तो सबको सुख हो जाए सर्वे भगवान को सुखी रहा भावना हो जाए तो सब हो गए नहीं आप तो सुखी हो ही जाएंगे आपका भाव शुद्ध नहीं तो संदेह नहीं है। इस वास्ते सत्संग है तो आज दोपहर का सत्संग आ गई है तो इस वास्ते इसको धारण कर लो अपने मन में भीतर से जिससे कि आपका जीवन सफल हो जाए निर्मल हो जाए। सत्संग किया थोड़ा दिन भी किया परंतु काम में लाओ तो बढ़िया हो जाए। जवान की वेशभूषा है अपने अंगूठी बेटी है अपना व्यवसाय है अपना काम धंधा है भाषा है जो ठीक कर रखो पढ़ो।